Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Bu hafta garip bir program var. 20 modern, kere değişti herhalde. Aynen. Modern Hard Rock diye başladık. Nerelere geldi? Babalar albüm çıkardıkça aynen, değiştirmek zorunda kaldık. Aynen. Bir sürü grup çıktı. Yeni gruplar girdi. Programın yeni konseptine uygun gruplar bulundu. Onlar eklendi. Aynen. Evet. Ortaya tahmin edebileceğiniz çorba. Gibi en son iki tane single var. Birisi Slayer'dan, bir tanesi de Motorhead'den. Evet. Onlar son dakikada dahil olunca programda şekil değiştirdi. Ama bir gene bir baba grup Armored Saint yeni albümüyle karşımızda, When Hands Down. En son 2010 yılındaki La Raza ile karşımızdaydılar. Evet. Armored Saint'ten kısaca söz etmek gerekirse Amerikalı topluluk, 1982 yılında kurulmuş. Grubun beyni John Bush vokalde ama esas Joey Vera basta. Ve Gonzo Sandoval davulda. Gonzo'nun abisi Phil Sandoval gitarda, Jeff Duncan da öteki gitarda. Ama esas grubun efsanesi 1990 yılında lösemiden dolayı vefat eden Dave Pritchard. Zaten grubun en iyi albümleri de 1990'dan önce. 91'deki benim en sevdiğim albümleri Symbol of Salvation'ın içindeki şarkıların büyük bir çoğunluğu da Dave Pritchard tarafından yazılmış. Yani çok büyük kayıp. Gerçekten benim hard rock metal dünyasında dünyasının erken kayıplarından birisi Metallica'nın Cliff Burton'ıdır. İkincisi de Armored Saint'in Dave Pritchard'ıdır. Freddie Mercury. Abi onlar artık geç. İşte o erken ayrı. Değil diyorsun. Onlar zaten rock metal canım. Değil. Yok hard rock bile saymıyorum onu. O şey. Yani Freddie Mercury neler yapardı o ayrı bir şey. Yani ben burada anladım. Bizim trash, metal, yani her türlü metal de hatta... Jimi Hendrix'e kadar giderim ben sana sayarım yani. Jimi Hendrix'i şeye koy. Klasik rock'a koy. Belki şey denebilir, Phil Lynott. Evet, ama o da aynen. Artık Phil Lynott'da yani. Üretkenlikten artık yoksundu. Belli olmaz abi. Yani bak 60 yaşında üretkenlik yapabiliyorlar yani. Ya. İşte Dave Pritchard çok üretkendi. Yani adam 1990 yılında öldüğünde bile 91 yılındaki Symbol of Salvation'ın büyük bir çoğunluğunu yazmıştı. Cliff Burton da ne yapardı Allah bilir, o da apayrı bir muamma. Tabii yani bir sürü başka örnek daha sonra gelebilir aklımıza ama tabii şey var. Randy Rhoads var. Yani tabii bunlar böyle düşündükçe geliyor da bu kadar sert müzikte gerçekten Dave Pritchard çok özel bir gitarist. İşte Metal Blade'le anlaşıyorlar. Metal Blade'le anlaştıktan sonra La Raza'yı çıkarıyorlar. 2000 yılındaki Revelation'dan sonra, ki Revelation ciddi bir albüm değildir. 91'deki Symbol of Salvation'dan sonra 20 yıl sonra La Raza'yla dönmüşlerdi. Evet. La Raza'yı o kadar beğenmemiştim ama When Hands Down fena bir albüm değil. Aynen, güzel. Yani bir de modern. Tabii. Modern sound var senin de dediğin gibi. John Bush. John Bush'u Anthrax'ten de hatırlayabilirsiniz. Sound of White Noise'ı çıkarmıştı Anthrax'le. Evet. Joey Belladonna'nın yerine. Gerçekten ben John Bush'u vokal tarzını çok beğeniyorum. Yani sen ne düşünürsün bilmiyorum. Gerçekten değişik bir vokalist bu. Ve Armored Saint'e yani burada konsant daha iyi olması, oturmuş. Değil mi? Evet. Yani gittikçe daha şey yapıyor. Aynen. Ve bu tarzı aynen. Da çok çok iyi becermişler. Bir de burada düz yani şey nota nota söylemiş. Anthrax biraz daha eğlenceli bir grup olduğu için orada tabii dağılıyorsun. Tabii ki. Joey Belladonna'nın vokali de dediğin gibi daha böyle rap vokali evet, gibidir. Evet, aynen. Yani onu tabii John Bush'tan şey ama John Bush özellikle Sound of White Noise albümünde şeyin üzerindeki, Anthrax'in üzerindeki etkisi görülüyor. Daha sonra tabii bu daha sonraki albümde gerçekten kayboluyor ama Armored Saint'te olmuş bu. Yani zaten bizim Armored Saint'in vokalisti John Bush ama bu yeni tarzda yani bence Symbol of Salvation'dan sonra iki numaraya koyabileceğim. Yani bu dersiniz ki delirmişsin, işte Delirious Nomad var, March of the Saint var. İnanın Symbol of Salvation bence onların tepe noktalarıdır. When Hands Down'da onun ardından gelebilecek ikinci iyilikte albümdür. Aynen, yani şimdi ben Armored Saint ile ilgili bayağı konuşurum. Örneğin şeye de girelim. İstersen Joey Vera'ya da gelelim. Joey Vera'nın da meşhur bir hikayesi vardır. Şey vefat ettikten sonra... Ha yok değil. Şey arıyorlar, basçı arıyorlar Metallica'da. Ve doğru, Cliff Burton'ın vefatından sonra ilk düşündükleri basçı Joey Vera. Ama kabul etmiyor. Ve Armored Saint'te kalıyor. Üzülmüş müydü? Hayır, konuşuyorlar. Joey Vera ile bu meşhur bir hikayedir. Yani Joey Vera reddettiğine pişman mısın diye. Hayır diyor. Hayır diyor. Yani benim şeyim diyor, kaderim Armored Saint'le çizilmiş diyor. Armored Saint'te de ben birçok başarı yakaladım diyor ki, yani Metallica'nın yanında. Armored Saint. Ya Metallica işte o göz korkutuyor ya. Evet. Yani devamlı turne, devamlı şey. Müzisyenler için zor bir şey. Zor, yani bakmayın. Çok zor. Yani, yani öyle bir grupta kesinlikle çalmak da. Yok. Yani bir de iyi müzisyensin. Hay bir de Ömer, yani o da şeyde yaşadı onu. Birebir. Jason Newsted'de yaşadı. Evet, aynen. Bir de itiyorlar yani. Adamlar aralarına da almıyor. Yani orada kan kardeşliği yapılmış. Hetfield bir yanda, Ulrich bir yanda. Zaten iki büyük ego. İşte Kirk Hammett bunları dengelemeye çalışan bir üçüncü, dördüncüye yer yok grupta. Aynen. Onun için... Yani bu en sonda artık aldıkları. Ya kulağını takıp çalacaksın para için. Aynen. İşte Truio. Truio'nun yaptı o yani. Yoksa Truio yani. Çocuk ama ya onların yanında. Öyle işte. Yani. Çocuk eğlenir ama aynen, 10 aynen sene sonra belli olmaz. İşte o da bakalım, belki yakalım diyecek yani. Black Label'a döneyim abi yani. Black Label'da daha iyi hayat diyebilir yani. Bu arada Black Label dedin. Tabii ki Black Label Society'de Truio çok iyi iş tabii, çıkardı. Tabii aynen. Çok sıkı iki albüm. Çok ki ben adamın çalım tarzını çok beğenmem ama tam o tarz. Tam o tarz. Yani Southern Metal işte abi. Aynen, aynen. Ve en sert albümlerinde çaldı. Evet. Yani Stronger. Mafya'da çaldı. Galiba Mafya'da yok. Tam yok. Tersi. Mafya'dan pardon, önce abi. Pardon, Stronger evet, Than Death ve Sonic Brew'da çaldı adam. Yani, yok, Mafya'da vardı galiba. Var mı Mafya'da? Bir var de Mafya'da mı var? Mafya şaşırdım. Yani ben Sonic Brew'la Stronger Than Death'le çaldı diye hatırlıyorum. Bakarız şimdi, neyse. İnternette. Haberim şu. Arkadaşlar ben gidiyorum. Selanik'te 25 Temmuz'da şeye gidiyorum. Black Label Society'ye gidiyorum. Artık şu şeyle tanışmanın zamanı geldi. Zakk Wylde yani gerçekten benim konser literatürümde en büyük eksiktir. Ozzy ile No More Tours'da No More Tears turnesi. No More Tours'du. Evet. Ondan sonra kaç turne yaptı bilmiyorum Ozzy. Zakk Wylde'yi o zaman ilk defa konserde dinlemiştim. Hayran kalmıştım. Şimdi galiba sıra iki daha ufak bir yerde. Tanışma ümidiyle. Bu arada... Yokmuş. Baktım internetten. Morenzo var. Lomenzo var. Jeff Lomenzo. White Lion'ın basçısı. Çünkü evet. Pride and Glory. Aynen. Pride and Glory aynen tarzıdır zaten Mafya'nın da. Şaşırırdım. Çok ciddi şaşırdım Truio onda olsaydı. Truio Stronger Than Death bak orada olabilir ama o da olmayabilir. Şey aç Ömer, bu arada karşımızda internet var da bir yandan da onu şey yapıyoruz. Sonic Brew'u aç. Sonic onda yoktur. Sonic Brew daha öncekiler. Onu aç abi. İlk albümden bahsediyorsun sen. Tamam, burada olmalı. Bu albümde olmalı. Yok. Yok mu Truio bunda? Mike Inez var. Inez var. Okey. Ben o zaman Inez'i... Truio çok kısa çaldı o zaman. Bunda var mı? Yok. Bunda da yok. Okay. O zaman stüdyo albümlerinde yok. Ne yok. Stronger Than Death ne de Sonic Brew'da yok. Evet, ama ben Mafya'nın şeyinde gördüm onu ya. Mafya'nın turnede konserde gördüm çaldı. Evet tamam. Evet tamam, Armored Saint artık zamanı aynen geldi. 9 dakikaya geliyoruz. Çok daha hızlanacağız. Armored Saint'in Win Hands Down albümünden Messi çalıyoruz. Evet, sırada bir süper grup var. Art of Anarchy. Art of Anarchy gerçekten süper bir grup. Çünkü elemanlarını düşündüğünde basta Disturbed'den John Mayer. Aynen. Gitarda Ron Tal, Bumblefoot diğer adıyla. Guns hem de prodüktör de. Vince Vaughta bu gitarda. Bu albümün de prodüktörü olması lazım. Evet. Ha, Vince Vaughta davulda, özür dilerim, John Vaughta gitarda. Anladığım kadarıyla bugünün arkası. Ve vokalde çok şaşıracağız. Scott Weiland. o kadar albümü beğenmediğimizi birbirimize söyledik. Ama Scott Weiland'ın bir iyi bir vokal yapma çabası var. Tam Scott Weiland bir şeyler yapmış derken adam ortalığa çıkmış ya o demiş. Benim bu gruptaki yaptığım sadece bir albüm kaydıydı. Hiçbir şekilde ciddiye almadım Art of Anarchy'yi. Beraber de turlamam etmem ben bu adamlarla, şeytan görsün yüzlerini deyip ortalıktan kaybolmuş. Tam adamına uygun diyeyim, ne diyeyim. Pardon. Yani Art of Anarchy dediğin gibi, yani Scott Weiland'ın tek albüm yaptığı, albümü kendi adını verdiği Art of Anarchy ile anılacak gibi. Bir sonra albüm yaparlar mı emin değilim. Yani şöyle negatif şeylerim var. Bir, Bumblefoot iyi gitarist. Hani bu program dinleyenler takip ediyordur. Hani 50 kere çaldık. Hani kendi solo albümlerinde çaldık. Yani değişik, müthiş değişik bir yetenek. Mi? Ama aynen. Yani grup gitaristi mi? Kesinlikle değil, değil abi. Guns N' Roses da çalıyor ama. Yani Guns N' Roses şu anda endüstriyel metal yaptığı için hani orada kaynıyor. Ama yani burada artık bu mesela hard and heavy bir tarz. Kesinlikle. Ve o kadar ortaya çıkıyor ki adamın bir grup gitaristi olmadığı ve hani onu kaldıramadığı. Bir, sound çok kötü, gitar soundu. İkincisi, melodi diye bir şey yok. Evlere şenlik gidiyor. Üçüncüsü, solo yok abi. Solo yok. Yani adam... İşte John Mayer o işi becerememiş. Yani çünkü şey abi yap, bu tür adamları ki dengeleyecek. Ki John Mayer, Andrea'nın MAP'ta çalıyorlar. Tabii. Neler yapıyorlar tabii, yani. Tabii. Öyle bir gitaristle aynen çalışıyorsun şimdi bunun... Yani çok şaşırdım albüme. Sırf hani adamlar büyük diye ekledik buraya ama baktığında albüm ya birkaç parça fena değil. Hani çok da kötü değil ama yine de. Yani bundan çok iyi bir albüm beklersin bu kadar iyi adamlardan. Şeysin daha böyle. Ne şiş yansın ne kebap abi. Aynen. Oh, oh, ne güzel oldu, ne güzel oldu valla. Hemen anons edelim Ömer. Aynen. Art of Anarchy'nin kendi ismini verdiği albümden Time Ever Time. The sun of summer's left us blind. Now's the time. Another chance to set things right. It's our life. When it seems like nothing's working, it's time to change it up. I promise to stop circling. No use for screams or shouts. Evet, aynen. Yani özel hiçbir şey yok. Tamam yani birazcık hani böyle keçi boynuzu mu derler artık böyle hani ağızda ne tat bırakıyor ne bir şey işte ama çeneyi yoruyor. Çiğniyorsun çünkü. O da böyle dinliyorsun ama hiçbir etki bırakmıyor üzerinde. Yani endüstriyel mi? Hard rock mi? Yok abi ne o ne öyle bu? Öyle arada bir derede bir bak sağ. Şimdi iyi hard rock metal grubu. İnanılmaz albüm. Değil mi? Vallahi. Evet. Korytni'den bahsediyoruz. Evet. Bence evet. Hani. Yani Korytni'nin en iyi albümü bir en kere. En iyi kesinlikle ki ben bu grubu Lady Luck ve Game of Fools yani çıktığında döndüre döndüre dinlemiştim. Korytni bu arada programımıza üçüncü kere konuk oluyor. Evet. Hem Game of Fools hem Welcome to the Crossroads. İkisini de beğenmiştik bu albüm. Fakat Night Goes On Days. Abi bomba. Çok iyi bir albüm. Yani bence bu hard rock, metalimsi hard rock diyeyim. Metale yani, yanaşan hard metal rock da yılın albümü olabilir. Yani kesinlikle California, Los Angeles sound'u bir hard rock'tan bahsediyoruz. Ki bunlar Avustralyalı. Evet Avustralyalı ama Los Angeles yani hard rock şey yapmışlar olmuş. Ve son dönemde biz Los Angeles hard rock'ı Görmüyoruz evet. Hiç doğru rastlamıyoruz. Doğru söylüyorsun. Bunun arkasında Kevin Shirley'nin olması da prodüksiyonda yani Aerosmith, Joey Bonamassa, Led Zeppelin ile çalışmış bir efsanenin olması da galiba biraz etkili olmuş. Evet çok iyi albüm. Albümde akustik parçalar da var. Var. Onlar da çok iyi. Çok iyiler. Yani Avustralya olduğuna kesinlikle inanmıyorsun zaten. Tam bir Amerikan müziği karşınızda var. Evet. Ve, Doğu yakası yani. Ha, şey adam yani şey, Batı Lex yakası, Korytni, Doğu yakası. Batı yakası. Yani. Lex Korytni bir Avustralyalı. Bunun yanında soyadlardan anladığım kadarıyla Fransızlarla çalışıyor. Çünkü evet. Korytni Fransa'da çok popüler. Garip bir şekilde Fransa çok seviyor Korytni'yi. İki Fransız gitaristle çalışıyor. Evet ve Fransız gitaristle Amerikan müziğini bu kadar iyi yapıyorlar. Ya, ne diyeyim, West Coast'u bu kadar iyi yapıyorlar. Evet bu kadar övdük. Çalalım. Hızlı şekilde anons ediyoruz. Night Goes On Days albümün ismi Horns Up'ta dinleyeceğimiz parçalar. Korytni. Yeah! Evet. Yani gerçekten çok iyiler. Çok etkileyici. Evet. Avustralya'dan çok iyi gruplar çıkıyor ya. Az çıkıyor ama çok öz çıkıyor. Yani Avustralya'da şöyle bir sorun var bir de. Yani hem güzellik hem sorun diyeyim. Yani çok klasik rock değil mi artık? Avustralya'dan çıkan grupların çoğu klasik rock ağırlıklı yani. Ama kendi bir şeyleri var, bir tadları var, var o değişik bir var. Tadları var. Yani hemen hissediyorsun lan bunun arkasında bir şey var diyorsun. Bu böyle çok tam Amerikan müziği ama arkada bir şey var, karıştırıyorsun, Avustralyalı çıkıyor. Hatta İngiltere'nin garip yerleri çıkıyor. Londra çıkmıyor. Yok. Al işte bak şimdi İngiltere dedik, The Darkness. Aynen. Al bu da yani bunlar... glam'in bu kadar değişik tarzı. Ben zaten her zaman Darkness'ı çok takdir etmişimdir. Yani 2003'teki Permission to Land efsanedir. Yani şöyle söyleyeyim, ben geçenlerde bir sinema konuşması yapıyorduk da Stanley Kubrick'le alakalı. Hmm. Orada şey demiştim, Stanley Kubrick hani hem popülist bir sinema tabii. yönetmeni. Çünkü çok fazla filmi popüler oldu ve iyi paralar kazandı. Ama aynı zamanda da çok ağır ve sert bir yönetmen. Hani avantgard yani aynen. çok keskindir. Öyle seyretmesi çok kolay evet, filmler değil. Kolay değil, bir de hani serttir de şeyi. Darkness'ı da onlara yani şey Stanley Kubrick'in hani sinema tabii birbirine benzemiyor ama yo, hani değil. Yaklaşım olarak ona benziyorum çünkü bildiğimiz glam sliz yapmıyorlar abi. Aynen. Kesinlikle böyle bir alengirli bir öyle ya bir kere basit bir müzik ama, basit bir müzik değil. Bir kere değil. Adamın sesi bir kere adamın sesi bitiriyor ya. Justin Hawkins yani vokal çok özel. Uzaylı ya. Evet. Yani gerçekten bunların benzerleri yok. Yok. Vallahi yani, yok. Yani ve bu vokale müzik yazmak da kolay değil. Abi, yani hep başarılı olamıyorsun. Vokale müzik yazmak zor. Müziğin üstüne böyle bir vokal nasıl yazılabilir? Kardeş senin kafan nasıl çalışıyor? Nasıl bir yaratıksın sen? O sesleri nasıl, nereden çıkartıyorsun? İşte o, ben örneğin açılışta Barbarian şarkısını çalacağız Last of Our Kind'dan. Freddie Mercury şeye Iron Maiden'a vokalist olursa gibi böyle bir kendi kılıçma falan. Parça da psychedelic bu evet, arada. Psychedelic. Bayağı parça, hani evet, şey. Doğru. Yani değişik. Ya yani, örneğin Black Shark, Open Fire. Yani bunlar benim bak She Sells Sanctuary'ye benzetmişim evet. Open Fire. Yani çok güzel. Ama bu arada Roaring Waters ve Mighty Wings de beğendiğim şarkılar. Albüm güzel ama albüm tabii ki eski Darkness hitlerine yaklaşabiliyor mu? Orada ya şimdi Permission to Land'ı bekleme. Evet. Zaten One Way Ticket to Hell and Back de ona yaklaşamadı. 2012'deki uzun aradan sonraki Hot Cakes ona yaklaşamadı. Yok. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. En yakını bu. En yakını bu. Aynen katılıyorum. Yani Permission to Land'e bu, en çok yaklaşan bu. Bir de müzik bence. Olarak bu diğerlerinde adamın sesi çok öndeydi. Evet, müzik aynen. çok standarttı. Grup değildi. Solo burada, projesi gibiydi onlar. Burada grup evet, olmuşlar. Evet, burada garip bir müzik evet. var ortada. The Darkness'ın Last of Our Kind albümünden Barbarian dinleyeceğimiz parçalara. Justin Hawkins'e dikkat. Please. enslaving the sweet women folk, whilst every man is slain. We'll spare perhaps a charm or two that our legend may grow, and take your precious horses, leave your corpses in the snow. We'll march onward to Massier and Cardinal and the Scar. Tam bir kaos. Evet, sonu da kaotik. İşte şey, o tam psychedelic işte. Ama yani o gitar sesi. Vokal. Vokalle. Gitaristle yani, yarışıyor. Yani, melodileri birlikte söylüyor. Vurduğu notalar. İnsan yok üstü, abi yok yok. Yani uzaylıyla karşılaşır mısın? İşte al sana uzaylı. Karşılaştık. Ne biçim bir bok şey vardır. Ses teli vardır adamda, lastik gibi. Şimdi evet, gelelim. Babalara geldik. Aynen. Yani. İki baba üst üste çalıyoruz. Hem Slayer hem Motorhead. Slayer... Yani yeni albümün hazırlıklarını yapıyor. İşte daha önce Implode şarkısını 2014'te çıkarmışlardı. Bayağı sert bir şarkıydı. Sertti, evet. Yani Kerry King Allah döktürmüş falan dedik. İşte Davulda da Paul Bostoff. Ondan sonra malum Jeff Hanneman vefat etti. Yaklaşık kaç yıl oldu? Jeff Hanneman da zannedersem 2-3 yıl önce öldü. Jeff Hanneman'sız Slayer Slayer olamaz. Veyahut da Slayer olursa da şey tarzı Slayer olur. God Hates Us All. Evet. Christ Illusion tarzı bir şey beklerken. Öyle yeni duvara yapıştırırlar çıktı. Seni. When the Stillness Comes. When the Stillness Comes hiç beğenilmemiş ama... Nasıl yani, beğenilmemiş ya? Beğenilmemiş. İnsan değil onlar millet, ya. Millet beğenmemiş. Müzikten anlamıyorlar diyeyim. Ne diyeyim artık yani. Ya şöyle söyleyeyim. South of Heaven ve Seasons of the Abyss albümlerini seviyorsanız Slayer'dan. Yani artık onu sevmiyorsan Slayer dinleme zaten. Yani ne bileyim ben hani şey vardır. Undisputed Attitude, Diablos in Musica. Yani bunları daha çok seven arkadaşlarım vardı. Benim onlar zamanda. Soft Trash. Ha trash. Yani biz daha melodik tarafını evet, aynen, işte aynen. When the Stillness Comes yani aynen. Gerçekten South of Heaven'da rahatlıkla yer alabilecek bir parça. Ya bir kere şeyi görmüş olduk yani ilk single'larında çok sertlerdi. Evet. Biz Gary King olaya müdahale etmiş, kendi yönüne çekmiş dedik ilk başta. Yani öyle hatırlıyorum. Grubun, evet, evet grubun şeyi de o zaten. Ama beğeniydi şimdi o şu anda. Dinleyince evet. Yani Gary King... Bence bayağı şey öğrenmiş yani. Bayağı melodik değişik. Jeff Hanneman öğrenmiş. Çünkü yani Jeff Hanneman'dır South of Heaven'ın beyni. Yani o şarkıları yazan, Behind the Crooked Cross'u yazan, evet, Spill the Blood'u aynen. yazan, Live On Dead'i yazan, South of Heaven'ı yazan odur. Onun ruhunu yansıtmışlar. Aynen, bakmayın aynen, hani. Aynen. Yani bu aslında bu albüm diğer albümlere göre özel. Yani Hanneman yokken hem onun ruhunu taşıyabilen güzel aynen, bir albüm aynen, çıkartıyorlar aynen. bence. Yani bir de albüm çok standart değil. Değil. Başladığı gibi evet, gidecek. Değişik evet, parçalara evet, sürükleyecekler. Evet. Yani Seasons of the Abyss gibi olacak. Yani evet. bir yanda Dead Skin Mask dinlerken bir yandan Hollow Point veyahut da Skeletons of Society'yi evet. dinleyebileceğiz yani. Aynen. O nedenle daha albümün adı belli değil. Veyahut da sen bulduysan söyle. Yok, ben göremedim. Yok. Yeni single'ları single'ın öbür tarafına da şeyi koymuşlar. Black Magic koymuşlar galiba. Evet, Black Magic'in canlı versiyonu. Canlı versiyonunu koymuşlar. Yani Black Magic iyi. Yani zaten çok müthiş şarkılarıdır. Show No Mercy'nin baba şarkılarından biridir. Ama yani ben When the Stillness Comes bu grubun hitidir. Aynen yani 1990'dan beri yaptığı en sağlam şarkılardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet, katılıyorum. Bakalım yani albümde inşallah buna gelir. Implode beni bu kadar şey yapmamıştı, etkilememişti ama When the Stillness Comes. Dinlediğinizde belki bize ayıplayacaksınız, diyeceksiniz ki ya kardeşim bu Slayer değil ki. Ama Slayer bunu yapabiliyor. Evet, bakalım sizin hoşunuza gidecek mi? When the Stillness Comes'ı dinliyoruz Slayer'dan. Diyeyim. Babalar yani, yani şey ben bu yalan arada, söylemeyeyim, tüylerim diken diken oldu dinlerken. Adam nasıl vokal yapıyor ya? Evet yani, ve gırtlak sorunu var, ameliyat geçirdi kaç kere. Yani. Evet yani ben de ona şey yapıyorum, şaşırıyorum. Tom Araya yani bu az buz da değil, 4-5 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyor vokal şeylerden, tellerinden. Ya bir kere parçayı kaldırıyorlar. Evet. Durdurmuyorlar. Evet, evet, evet. Stabil değil yani. Yok, metronom yok, değil, düz gitmiyor. Evet, evet. O davul da ne güzel. Evet, Popostaf'ta arayı çok iyi dolduruyor. Gitarı çıkışlar, giriş çıkış tonlar. Yani ben bunu beğenmeyen adam bence Slayer sevmiyor. Kesinlikle sevmiyor. Yani evet. Müzik sevmiyor. Slayer'ı geçtim yani. Dalga geçiyorsun herhalde yani. Yok, böyle bir müziği sevmeme ihtimalin yok. Yani, metal dinliyorsan. Metal dinliyorsan. Yani. Dediğin gibi bu bence de en iyilerden biri. Yani ben South of Heaven'ı çok seven ve o tarzı çok seven bir adam olarak. Şunu da çok şaşırdım. Hatta sen bana övdün şarkıyı, Cemil'i çıkarmışlar dedin. Dinlediğimde aman bu ne ya oldum. Evet, ilk önce ben aptala de Clean Don'u duyunca. Evet. Aa diyorum, South of Heaven diyorum. Ondan sonra hop inişler çıkışlar başlıyor. Yani. Evet, şimdi de Motorhead. Motorhead için aynı şeyi söylememiz zor. Thunder and Lightning diye bir single çıkardılar. Yani iyi haber şu, Motorhead yaşıyor. İşte yaşıyor. hala Ace of Spades, Bomber dönemi. Aynen. Ni modern soundla yapıyor. Evet, sound güzel ama modern. Phil Campbell bir solo gitar atmış. Gitar çalmayı öğrenememiş. Hala öğrenememiş diyorsun. Sen beğenmedin de soloyu. Ya ama çok iyi ritim gitarist. İnanılmaz grubu dolduruyor. Ona hiçbir lafım yok. Sahnede süper abi ama solo yani. Solo yok diyorsun. Rock and roll çalıyorsun i̇şte, kardeş 40 senedir ya. Standart solo atıyor. Biraz Mickey D de ne kadar davulcu Allah aşkına, o şey atakları bır bır bır aynı ataklar. Yani bir şeydeki o Filthy Animal evet. Taylor'daki evet, o yani. Şey yok. Adını söyle. Değişik hi-hat kullanımı ve alto yürüyüşleri yok. Yani çok şey. Trompet saydırması tak tak tak tak yapıp ondan sonra bur bur bur yapıp tak tak tak tak tak tak tak gidiyor. Yeah. Yani Mickey değil. Ama Motorhead için yetiyor da artıyor bile. Çünkü her şey Lemmy Kilmister. Yani. Aynen. Abi yani bu kadar yani. Tamamen adamın kişiliği ve karizması üzerine ama kuruluk. Ama yani şey çok duran bilmiyorum. İnşallah albüm böyle olmaz. Albüm bence böyle olacak. Yani Aftershock'ın bir türevi olacak. Gene çok beğendiğimiz 2-3 şarkı çıkacak. Aynen. Onu çevire çevire dinleyeceğiz. 3 ayda kenara koyacağız. Evet. Öyle evet. Motorhead, Thunder and Lightning yeni single'ları. Dinleyelim o zaman. Dinleyelim. Yani. Motorhead budur kardeşim. Aynen. Ha yani seviyorsan yemede yanında yat, sevmiyorsan. Ama hangi albümden olduğunu karıştırabilirsiniz. Sahnede dinlerken. Evet. Evet, sırada Bohemian Lifestyle. Bu da ilginç, İsveçli rockçılar. Yani sıkı melodik rock'a geçtik şu anda. Evet. Çok İsveçliler bunu çok iyi yapıyorlar ama bu grubun tek farkı bence diğer iyi melodik rock yapanlardan klavye. Yani ritim ve riff aracı olarak klavye kullanılıyor burada. Vokalist çalıyor bu arada klavyeyi. Öyle mi? Evet. Evet. Oh, o zaman evet doğru, Daniel Gustafsson. Evet. Yani gerçekten demek ki Daniel Gustafsson'un bayağı şey yaptığı, domine ettiği bir grup bu. Ben çok beğendim. Yani burada bir sürü de yani şarkılar kendi içindeki gruba ayrılabilir. Bir bizim çalacağımız Libertana gibi işte eski tarz power poplar. Evet. Bir de daha böyle hard rock'a dönen Woodlands, Coming Back Around gibi şey şarkılar, daha sert şarkılar. Ama Bohemian Lifestyle bence Motorhead'den sonra hani şey diyebilirsiniz ama şey değiştirdiniz ama gene de 70'lerin 80'lerin enerjisini çok çok güzel taşıyor. Bir bu de arada, değişikler. Standart değiller. Kuzeyli müziği yapmıyorlar. Yani aynen. Değişmiş yani, güzel olmuş müzikleri. Evet. Yani, yani şu müziği ben sana söyleyeyim 80'lerde 70'lerin sonunda. Yapsaydı efsane olurlardı yani, bilinirlerdi gayet. Şimdi yani. Dinleyince şey evet. Yapıyoruz. İşte olmuş. İyilerden biri diyorsun. Yani çok, o kadar çok çalıyoruz ki artık evet. İyi grup. Bohemian Lifestyle, Madame Libertana albümünden. Evet, Libertana da şarkının adı. Parça aynen. Evet, Bohemian Lifestyle'dan sonra artık programımızın son grubu, gene melodik bir grup ama bu sefer Brezilya'dan geliyor. Evet ve melodik modern hard rock diyebiliriz. Modern hard rock bu. Yani, American Oriented Rock diyemeyiz ama tarz, vokal tarzı o ara biraz kayıyor. 90'ların tarzı, vokal tamamen 90'lar ama müzik şey, daha doğrusu gitar sound'u falan 2000'lere yakın. İşte Bon Jovi'nin moderni biraz daha sert. Çok Amerikalı. Evet. Ben hatta birazcık şeyi bile buldum bunda, Survivor. İşte vokalde Robin Beck bu tarzı çok yapmıştı şeyde. Yani yenilerde ise, 90'larda ise Jeff Scott Soto, Heat bu tarzı bayağı iyi yapmıştı. Eğer en beğendiğin gruplardan hangisine benziyor dersen de House of Lords'un ilk albümleri diye şey yapabilirim. Ama vocal... House of Lords da albüm çıkardı. Yeni çıkardı. James Christian. Evet. Zaten kalmadı orijinal adamların hiçbiri. Onu bir dinleyelim bakalım. Mutlaka bir programda çalarız. Aynen. Bu arada vokal şeyleri, kompozisyonları bayağı kompleks. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Brezilyalılar bu işi iyi becermişler. Zaten gruba adını, Marena grubunun adını veren de solist. Evet. Ve bütün şarkıları yazan Rodrigo Marena. Bu arada bir sürü solist var ha. Başkaları yani da var. Yani her parçada ayrı solistler var. Tabii. Yani güzel bir şey, completion olmuş gibi düşünüyorum. Hani baktığımda bütün dostlarıyla birlikte yapmışlar bunu. Gayet iyi olmuş. Güzel olmuş. Güzel albüm. Evet. Yani melodik hard rock seviyorsanız bence bu kaçırmayın. Gerçekten Marena, özel Marena bir albüm. Marena iyi bir Brezilyalı grup. Evet, aynen. My Unconditional Faith'den You Need to Believe'de programımızı kapıyoruz. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rocklı günler dileriz. İyi geceler. On my mind.